Goedemiddag allemaal. 1 op de 5 mensen die de huisarts belt ergert zich eraan dat ze eerst de doktersassistent krijgen die allemaal vragen stelt. Linde Gongrijp van de Vereniging van Doktersassistenten legt zometeen in Villa VDB uit waarom dat toch nodig is. Nu het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. En daarmee staan die kosten structureel te laag op de begroting. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar was een grote uitschieter. De kosten waren op 500 miljoen euro begroot, maar waren uiteindelijk 1,5 miljard. Door de te lage prognoses moeten er voortdurend noodoplossingen worden bedacht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is volgens de Rekenkamer constant in crisismodus, doordat het voortdurend te weinig geld krijgt en steeds op zoek moet naar extra opvangplekken. Het kabinet heeft een inschatting gegeven voor de energiesteun die huishoudens krijgen met blokverwarming en blokenergie. Mensen met een zelfstandig appartement krijgen een tegemoetkoming van maximaal 1600 euro voor de hoge energieprijzen. Voor studentenwoningen ligt het bedrag rond de 670 euro. Maar dit zijn voorlopige schattingen. Wat de precieze bedragen worden, horen de betrokkenen later, zegt verslaggever Lars Geerts. Dat horen ze pas volgende week en dat dan voor het eerste half jaar. Maar het prijsplafond, zoals dat voor mensen geldt met die gewoon een energieaansluiting hebben, die geldt voor een heel jaar. Dus het tweede half jaar moet ook nog een oplossing voor worden bedacht. Ongeveer 700.000 mensen hebben blokverwarming. Ze kwamen niet in aanmerking voor het gewone prijsplafond. Het gaat vaak om woningen in grote flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenhuizen. Jelle Brandt Kostius is grotendeels vrijgesproken van smaad in de zaak rond tv-producent Gijs van Dam. Die had aangifte gedaan tegen Brandt Kostius nadat die had verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zonder overigens diens naam te noemen. Het OM had een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur geëist tegen de schrijver en journalist. Talon Griekspoor heeft op de Australian Open gewonnen van Botik van de Zandschulp. Daarmee heeft hij voor het eerst de derde ronde van een Grand Slam toernooi gehaald. Griekspoor was in 3 sets te sterk voor zijn trainingsmaatje van de Zandschulp. En Olympique Lyon moet van voetbalbond FIFA oudspeelster Sarah Björk Gunnarsdottir alsnog 82.000 euro aan achterstallig salaris betalen. Lyon besloot haar niet meer te betalen toen ze zwanger werd, tot ze weer zou kunnen spelen. Oekraïne zegt rekening te houden met alle mogelijke scenario's als het gaat om de toedracht van de helikoptercrash vanmorgen bij Kiev. De helikopter stortte neer bij een kleuterschool. Zeker 15 mensen kwamen om het leven, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, een staatssecretaris en 3 kinderen. Ook raakten 25 mensen gewond, onder wie 10 kinderen. In het Europees Parlement is stilgestaan bij de helikoptercrash. De voorzitter van het parlement sprak haar medeleven uit. Israël heeft een Italiaanse activist het land uitgezet. De 50-jarige Stefania Constantini werd opgepakt bij een inval van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaanoever. Correspondent Nasra Habib Allah. Volgens de Israëlische veiligheidsdiensten is ze dus opgepakt omdat ze banden zou hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dat is een militante groep. En die groep is niet alleen door Israël, maar ook door de Europese Unie onder andere als terroristische organisatie aangemerkt. Het gebeurt vaker dat Israël activisten het land uitzet. Het weer droog en vrij zonnig met een stevige zuidwestenwind. Het is een graad of 4. Aan de westkust wat winterse buien. Vanavond meer winterse buien met landinwaarts ook sneeuw of natte sneeuw. Morgen een mix van zon en winterse buien bij een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Door een spoedreparatie op de A12 bij Gouda rijdt het langzaam op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen heb je 5 minuten vertraging. Ster. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Lege batterijen? Lever ze in bij de drogist. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. En vandaag is het Winnie de Poedag. En het is de 200ste aflevering van Villa VDB. Ja, en ik heb hier de gastenlijst. En daarop staat de naam van Linde Gongrijp, de voorzitter van de Vereniging van Doktersassistenten. En zij is al bij Sophie Verhoeven in de receptie. Ja, wij bespreken het hier even, Linde. Ik sta dan eerst een kwartier in de wacht bij de huisarts. En daarna krijg ik de assistenten. En dan wil die allerlei dingen weten wat er met me is. Ja, dat klopt. En dat doet de assistent niet vanuit nieuwsgierigheid, maar dat doet ze omdat ze op dat moment een heel belangrijke taak heeft. Namelijk om te bepalen of de klacht van de patiënt spoed heeft, dezelfde dag geholpen moet worden, of dat het toch nog even kan wachten. En daarmee zorgt ze dat de zorg toegankelijk blijft en betaalbaar blijft. Maar ik overweeg soms om een hele vieze kwaal te verzinnen, zodat ze stilvalt. Ja, nou ja, ik denk dat een doktersassistent dan ook even doorvraagt. En waarschijnlijk toch wel snel in de gaten heeft met het triage waar ze goed voor opgeleid is. Dat uw verhaal dan misschien niet helemaal klopt. Omdat wat u zegt niet overeenkomt met hoe u het zegt. Dus ze zijn goed opgeleid om de onzin om dit geval er maar even uit te vissen. Het kaf en het koren dus eigenlijk. Nou, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1929. Toen schoot Eije Wijkstra in Doezum in Groningen 4 politieagenten dood. En u hoort het derde deel van de serie Niet te stoppen over senioren die gewoon lekker door blijven werken. Zoals bijvoorbeeld de 67-jarige Kees Punt, die nog altijd werkt als machinist bij de NS. Maar nu eerst, neusspray. Ja, neusspray zei ik. Op dit moment kun je een hele hoop medicijnen alleen krijgen op plekken waar opgeleide drogistmedewerkers of apothekers rondlopen. Dat geldt bijvoorbeeld voor die neussprays. En die kunnen verslavend zijn. Er ligt een wetsvoorstel in Den Haag om op veel meer plekken geneesmiddelen te verkopen. Zoals bijvoorbeeld bij tankstations. Medische advies dat u dus nu nog van die apotheken krijgt, dat zou dan op afstand kunnen worden gegeven. Het is allemaal tegen het zere been van KNO-arts Dennis Cox. Hij werkt bij Vijf Meren Kliniek in Haarlem. Meneer Cox, goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben het specifiek over die neussprays, want die zouden dan ook in die vrije verkoop terechtkomen. En u maakt zich zorgen omdat een bepaalde stof in die sprays verslavend kan zijn. Ja, het is zo dat die stof waar we het over hebben, daar hebben we natuurlijk, daar doen we die lange opleiding altijd voor als dokter, om die te kunnen uitspreken. Dat is xylometazoline. En dat is een middel wat ervoor zorgt dat de slijmvliezen in de neus eigenlijk slinken. Dus als je neus helemaal dicht zit, dan spray je dat in je neus en dan gaat het open. Dat middel is een fantastisch goed middel. Alleen moet je het niet te lang gebruiken, want dan krijg je dus last van de tegengestelde effecten van die neusspray. Wat voor klachten? Dus het is wel handig als je het gaat gebruiken, dat je weet hoe je het moet gebruiken. Wat voor klachten ziet u dan voorbij komen? Waarbij mensen het langdurig gebruiken, ja, bedoel je? Ja. Ja? Nou, dan kan het zijn dat als je stopt met het gebruik van die neusspray, dat je neus dichter gaat zitten dan dat hij ooit had gezeten. Dus hij krijgt een soort rebound effect na het stoppen van die neusspray. En dat is dan eigenlijk ook het verslavende deel van de werking. Dus op het moment dat je stopt, gaat je neus zo dicht zitten dat je eigenlijk niet wil dat dat zo is en ga je die neusspray weer gebruiken. En als je dat dan lang genoeg doet, dan krijgt het slijmvlies van de neus het steeds moeilijker, want de bloedvaatjes worden helemaal samengeknepen door dit middel. Kan het zijn dat je allemaal korstvorming in je neus krijgt, en uiteindelijk kan het er ook toe resulteren dat er een gat in je neus tussenschot ontstaat. Ja. Dus er kan echt wel iets kapot. Ja. Het idee is dus van meer plekken beschikbaar maken waar medicijnen te krijgen zijn. U zei, ja, voor die neusspray zou ik daar dus heel erg tegen zijn. Ja, nou, ik vind het... Het is natuurlijk goed dat als je een middel haalt, dat je weet waar je het voor gebruikt. En op dit moment is het ook al verkrijgbaar in supermarkten. Dus het is zo dat je het in ieder geval kan kopen zonder dat iemand je überhaupt vraagt of je wel weet waarom je het gebruikt en of je snapt hoe de werking van het medicijn is. Ik denk dat hoe meer je dat verspreidt naar allerlei plekken waar je eigenlijk geen goede uitleg zou kunnen krijgen, dat dat wel wat riskant is. Aan de andere kant denk ik dat de discussie die we nu hebben, en dat het nu ook weer in de media is, dat dat alleen maar goed is, zodat meer mensen begrijpen dat het een prima middel is als je het maar gebruikt zoals het bedoeld is. Want ik noem maar even wat, paracetamol kan je ook gewoon al heel lang in de supermarkt kopen. Dat was vroeger natuurlijk ook nog niet het geval. Nee, en paracetamol kan ook niet zonder gevaar gebruikt worden. Dus dat is ook een middel waar je gewoon je wel aan de regeltjes moet houden. En die regeltjes zijn niet voor niks bedacht. En er zit natuurlijk altijd een bijsluiter bij, of lezen mensen die gewoon helemaal niet? Nou ja, wat ik meestal doe als ik zo'n neusspray koop, is dan haal ik hem uit de verpakking en dan komt er zo'n papiertje los. Die gooi ik meteen weg, want anders krijg je dat hele flesje nooit meer terug. Ik lees hem niet en ik weet van de meeste mensen dat ze hem ook niet lezen. Dus de informatievoorziening is er wel, maar die is zo uitgebreid dat niemand de moeite neemt om dat even door te lezen. Ja. En we richten ons nu dus specifiek op die neussprays. Zijn die eigenlijk allemaal verslavend? Nee, het gaat er wel om dat dit middel erin zit, die xylometasoline. Die zorgt ervoor dat die slijmvliezen goed reageren. Maar als je het te lang gebruikt, dat het tegengesteld effect heeft. Als er alleen maar zout water in zit, dus NaCl, dan is dat iets wat je gewoon lang mag gebruiken zonder dat het klachten geeft. Als iemand dit nu hoort en denkt, hey, ik zou ook wel zo'n neusspray-verslaving kunnen hebben, hoe kom je er weer vanaf? Nou ja, dat kan of door echt cold turkey te zeggen, oké, ik stop er gewoon mee en dan ben ik even een week lang, slaap ik slecht, van mijn neus zit dicht, maar dan trekt het wel weer bij. Als je sterk genoeg bent, lukt dat. Als dat niet lukt, dan zou mijn advies zijn om daar toch eventjes voor naar de huisarts te gaan. Dan kan, zoals ik net hoorde, de huisartsassistenten even triëren of dat snel of niet snel moet. Ja. En zo nodig de KNO-arts in consult vragen. Ja. Gaan we zo meteen inderdaad over doorpraten, over de rol van de assistent bij de huisarts. Dank voor de toelichting. Ja. Dennis Cox, KNO-arts bij de Vijfmeerenkliniek. En dan nieuws via de NOS. De staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid die hebben de afgelopen 23 jaar de uitgaven voor asielopvang structureel te laag ingeschat. Blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. En daardoor gaf de overheid veel meer uit dan was begroot. Ga ik over praten met redacteur asielzaken bij de NOS, Rolien de Hoorntje. Hartelijk welkom. Over wat voor bedragen praten we hier? Ja, een totaalbedrag dat kan de Rekenkamer niet echt geven. Dus wat het ons nou als belastingbetalers in totaal allemaal heeft gekost, is lastig te zeggen. Maar kijken we even naar afgelopen jaar. Dan was er 500 miljoen begroot, is er 1,5 miljard uitgegeven. Is natuurlijk wel een uitschieter. Maar meer in het algemeen, als je kijkt naar de kosten voor een bed in een gewoon asielzoekerscentrum, is dat inclusief voorzieningen betaald. Is dat zo'n €70 per nacht kost dat. En als je dan kijkt naar een plek in een noodopvang, dus al die locaties die ad hoc moeten worden geopend, dan kan dat wel oplopen tot €150 tot €200, blijkt nu uit de laatste berichten. Dus dat is best een groot verschil als je bedenkt dat het in totaal om een groep van 51.000 mensen gaat. Ja, en uiteindelijk betalen we dat met z'n allen natuurlijk. Ja. Ja, nee, precies. Dus 42% van de mensen verblijft nu in zo'n dure noodopvang of crisisnoodopvanglocatie. Dus dat blijkt ook wel uit de cijfers van afgelopen jaar. Dat heeft gewoon de staten en ons dus als belastingbetalers heel veel gekost. Maar goed, de gevolgen voor die mensen zijn natuurlijk minstens zo erg. Ja, hoe kon dit gebeuren? Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. De reden waarom het eigenlijk steeds misgaat, want het is natuurlijk wel opvallend, 21 keer in 23 jaar. En het blijkt is dat het de systematiek, de manier waarop het gefinancierd wordt, die is niet goed. Dus er zit veel te lange tijd bijvoorbeeld tussen het moment dat een inschatting wordt gemaakt van die asielinstroom en het moment dat die begroting wordt vastgesteld, zo'n 14 maanden. Dus eigenlijk wordt het altijd te laag ingeschat. Want de wereld verandert intussen. Er breekt een oorlog uit, andere situaties, woningnood. En daar gaat het al mis. Het is lastig om dan vervolgens bij te plussen. En wat je ook ziet is dat de opvang blijft gewoon lang vol. En het is lastig om daar op korte termijn nu wat aan te doen. Ook vanwege de situatie op de markt. Ja, de huidige staatssecretaris van Asielzaken van den Burg, die heeft al heel veel aan zijn hoofd. Nu krijgt hij dit ook nog op zijn bord. Heeft hij al gereageerd? Ja, nou net eventjes voor het verschijnen van het rapport rond 2 kreeg ik een reactie. En eigenlijk steken ze wel aan de hand in eigen boezem. En ze zeggen, oh, kijk, we hebben nu die spreidingswet. Die moeten eraan gaan bijdragen dat er meer buffercapaciteit is. Want dat is wel eigenlijk essentieel. Dat er dus wel wat ruimte is waar die mensen extra mensen naartoe kunnen, in plaats van weer een duur tentenkamp optuigen. Hij zegt verder ook, we moeten daarbij gaan kijken naar een meer structurele vorm van financiering. Dus die noodoplossingen waren heel kostbaar. Dat erkent hij ook, maar die waren hard nodig. En de staatssecretaris gaat ook, we trekken onze lessen uit de vorige crisissen. Ja. Nou, dat is in ieder geval mooi dan. En hoopgevend, dat laatste. Dank voor de toelichting. Redacteur Asielzaken bij de NOS, Rolinde Horentje. Cindy Lauper, klassiekertje intussen uit de jaren 80. Girls just want to have fun. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, u herkent dat misschien wel. Je belt de huisarts voor een afspraak. Maar dan moet je eerst langs de doktersassistent. En die vraagt natuurlijk wat de klacht is. Nou, zit niet iedereen daar dan op te wachten. Misschien omdat het te intiem is om dat met die doktersassistent te bespreken. Het onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat 1 op de 5 bellers zich ergert aan al die vragen. In de villa is Linde Gonkrijp, is voorzitter van de Vereniging van Doktersassistenten. Hartelijk welkom. Dank. Merkt u dat ook, dat die vraag, wat is uw klacht, dat voor ergernis zorgt? Nou, we krijgen natuurlijk wel van onze achterban terug dat zeker zo is. Omdat heel veel mensen niet weten dat een assistent dat niet vraagt vanuit nieuwsgierigheid. Maar dat ze dan een belangrijke rol namelijk vervult om te zorgen dat die patiënten met de meest urgente klachten als eerste gezien worden. Ja. Dus ze moet wel weten wat er aan de hand is. Ja. Maar is het zo dat mensen dan onheus bejegend worden al aan die telefoon, dus uw collega's? Nou, ik heb niet het idee dat onze doktersassistenten onheus zijn. Ze vragen wel de vraag uit en soms komt het... Nee, maar ik bedoel meer dat van de andere kant. Manier. Ja, dat ze gelijk beginnen te mopperen. Nou, we merken wel dat mensen het niet altijd snappen. Dus precies denken dat een assistent dat vraagt vanuit een soort misplaatste nieuwsgierigheid. Dus het niet goed weten dat het een belangrijke rol is van de doktersassistent ook om de zorg betaalbaar te houden en toegankelijk, want de huisarts tijd is beperkt, dus die moet op die dag die mensen zien die het meeste de zorg nodig hebben. Maar die mensen denken natuurlijk, een doktersassistent, we hebben een dokter, die is ervoor geleerd en die kan dat beoordelen wat ik heb en hoe erg het is. Ja. Nou, een doktersassistent is ook opgeleid en die is zeker goed opgeleid om die vragen te doen. Dat noemen we triage, dat is een beetje een ingewikkeld woord. En daar worden ze heel goed in getraind om juist te zorgen dat de huisarts die mensen ziet die als eerste zorg nodig hebben. En natuurlijk, het is ook goed dat mensen misschien die vraag stellen of zich afvragen wat het is. Dus het is ook wel een taak van de doktersassistent, maar ook de huisarts, om hun patiënten uit te leggen waarom die vragen gesteld worden. Dus het gaat 2 kanten op. Gaat dat ook wel eens mis? Je zit natuurlijk aan de telefoon, je ziet iemand niet. Je kan ook een verkeerde inschatting maken. Ja, nou, het is wel zo dat alles wat een doktersassistent doet, stel je voor, er belt iemand en de doktersassistent schat in of de persoon wil niks zeggen en die denkt, oké, ik maak een afspraak, want de doktersassistent maakt altijd een afspraak, maar doet het dan misschien een week later. En die schrijft het in het dossier en de huisarts controleert natuurlijk wel wat er de hele dag gebeurt. Als die nou het gevoel heeft van, is dit nou wel een goede afweging geweest? Ja, dan is het ook zo dat de assistent weer die patiënt zou kunnen bellen van, de arts vindt toch dat u eerder moet komen. En zeg eens eerlijk, u zit natuurlijk aan die telefoon met uw collega's. Er zijn ook mensen die bellen voortdurend de dokter voor het minste of geringste. Dus de vaste klanten, zou ik maar zeggen. Klopt. Nou, het is natuurlijk ook zo dat de doktersassistent eigenlijk alle patiënten kent. Dat is ook het voordeel. Vaak heb je grote huisartsenpraktijken. Dan kent de huisarts niet alle patiënten. Die kent alleen hun eigen patiënten. Maar de doktersassistent kent eigenlijk iedereen. En op het moment dat er gebeld wordt, heeft ze natuurlijk ook inzage in het dossier. Dus de relatie van de doktersassistent met een patiënt is eigenlijk best heel goed. Dus die weet natuurlijk ook al van, daar heb je meneer huppleflup of mevrouw. Dus die heeft dan ook een praatje en vaak geeft... Dat kunt u dan ook in de computer al zien. Dus daar heb je Van den Berg uit Utrecht weer, die belt weer met een of ander onzinverhaal. Nou ja, ik weet niet of dat erbij staat, maar er staat natuurlijk wel bij wanneer patiënten komen bij de huisarts en wanneer ze gebeld hebben. Dus alles wordt gewoon goed vastgelegd. En en als het echt een onzinvraag, ik krijg niet veel dat het echt heel erg onzin vragen zijn. Heel vaak zijn het vragen uit onwetendheid. En weten mensen niet. En denken, ik bel de huisarts. Ja, dus ja. We hebben ook wel af en toe leuke verhalen van, het voorbeeld van een moeder die een kind had, een meid erop. Het was koud. En die dacht van, kan mijn kind wel zo naar school? En die belt dan de huisarts op. Of die krijgt de doktersassistent aan de lijn. Of haar kind zomaar met de meid naar school kan. Dus dat is het ook. Ja. En dan helpt een doktersassistent ook die patiënt natuurlijk ook gewoon verder. Want kijk, dat is natuurlijk het verhaal daarachter. Ja, kijk, ik denk dan als ik zo'n ouder hoor, soms moet je het ook opgeven misschien met bepaalde mensen. Maar ja, dat zeg ik maar even voor mijn eigen verantwoording. Nou, een doktersassistent geeft het nooit dat is natuurlijk niet de rol van een huisartsenzorg om mensen op te geven. Nee. Maar het is vooral de taak van de doktersassistent om te zorgen dat die zorg toegankelijk blijft en betaalbaar. En dat is de belangrijke rol die ze vervullen. Ja, ik zei op te geven, maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk van, soms ligt natuurlijk ook de verantwoording wel een beetje bij mensen zelf. Sommige mensen willen ook echt aan alle kanten betutteld worden en bellen dus inderdaad voor het minst of geringste. Want dat hebben we net al even een soort van aanvang meegemaakt om dat uit te leggen. Dit soort telefoontjes en mensen die dan toch volhouden en willen, ik wil de dokter spreken, dat houdt natuurlijk ook op als het over niks gaat. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat er op een gegeven moment doktersassistent ook als ze heeft ingeschat van, goh, het is echt geen spoed, er is echt niets aan de hand. Soms bellen mensen ook op en hebben zo'n houding en is er psychisch iets aan de hand. Hè? Dus ze vragen dat gewoon goed uit. Maar als het echt iemand is die een klacht heeft waarvan je denkt van, nou, dan kan de huisarts echt over 2 weken zien, dan kap ze dat gesprek ook af. Maar ze maakt altijd een afspraak. En het omgekeerde is misschien ook wel waar, dat iemand belt en zegt, ja, ik heb volgens mij een koutje opgelopen en dat het misschien veel alarmerender is dan het klinkt. Klopt. En dat gebeurt ook. En daarom komen we terug op de triage. Er is natuurlijk een hele uitgebreide triagewijzer. En daar is de doktersassistent echt goed in opgeleid om dat te doen. Dus het kan ook heel goed zijn dat een patiënt denkt van, nou, het is toch niet zo erg. Maar de doktersassistent kijkt naar het dossier, hoort iemand die misschien benauwd is, of hoort dat iemand een beetje verward is en denkt, ik denk toch. En dan soms overlegt ze met de huisarts op dat moment. En soms zegt ze, maakt ze toch een afspraak. En soms overlegt ze met zijn huisarts, belt ze terug en komt de patiënt toch eerder. U hebt nu de afgelopen minuten hulde daarvoor. Het even opgenomen voor de doktersassistent. Die patiëntenfederatie komt met zo'n onderzoek. Gaat u daar dan ook nog mee in gesprek? Van, joh, gaan jullie naar je achterban ook eens even uitleggen wat wij nou precies doen? We hebben nog niet met hun gesproken erover. Maar we hebben dit dossier natuurlijk wel besproken in allerlei andere overleggen. En kijk, we herkennen natuurlijk het beeld dat er mensen zijn die hun klacht niet willen melden. En dat hoeven ze... Ook omdat het misschien soms echt intiem is. Dat je denkt, ja, ik vind het al heel moeilijk om het tegen de dokter te vertellen. Dan moet ik het ook nog tegen zo'n doktersassistent vertellen. Dus het is ook best legitiem dat mensen dat niet willen zeggen. Alleen, als de doktersassistent zal ook in dat geval altijd eerst afwegen maken, goh, is hier echt iets ernstigs aan de hand? En als ze heeft geconstateerd dat de persoon niks wil zeggen en ze constateert dat er niet echt iets levensbedreigends is, zal ze altijd een afspraak maken. Ja. En het zal ook wel als een patiënt echt heel vervelend doet, dan zal ze dat ook melden aan de huisarts. En als die patiënt dan op bezoek komt, zal de huisarts daar ook wel iets over zeggen. Zou de doktersassistent nog een grotere rol kunnen krijgen om de huisarts te ontlasten? Want ja, die keten loopt maar steeds vast. Dat horen we voortdurend natuurlijk. Nou, we hebben recent, vorig jaar hebben we ook groot onderzoek gedaan door Nivel, omdat we ook wilden weten van, hoe kijken werkgevers en leidinggevenden nou aan tegen de doktersassistent. En daar kwam ook inderdaad heel sterk naar voren dat heel veel werkgevers en leidinggevenden vinden dat een doktersassistent eigenlijk veel meer taken zou moeten krijgen in het medisch-technisch handelen. Zoals wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, ze maken uitstrijkjes, spuiten oren uit, maken hartfilmpjes, hebben een eigen spreekuur voor mensen met chronische ziekte, maar kunnen ook een rol spelen bij preventie. Want dat is natuurlijk ook een van de belangrijkste beleidslijnen die we met elkaar hebben geformuleerd. Om die zorg nog overeind te houden, betaalbaar en toegankelijk te houden, zullen we ook veel meer moeten doen aan de voorkant, dus preventie. En daarin heeft een doktersassistent ook een rol, want ze heeft haar eigen spreekuur. Dus mensen die bepaalde chronische klachten hebben, die kunnen bij haar terecht, bij hem, bij haar. Ja. Vaak zijn het vrouwen. Ja. En geeft ze adviezen. Ja. Dus dat is ook een belangrijke taak van de doktersassistent. En ook het onderzoek dat wij gedaan hebben door Nivel toont aan dat ook werkgevers zeggen dat dat een goede ontwikkeling zou zijn. We zijn helemaal bijgepraat. Hartelijk dank daarvoor. Linde Gongrijp is voorzitter van de Vereniging van Doktersassistenten in Nederland. Nieuw werk van Benny Sings, het alter ego van muzikale alleskunner Tim van Berkenstein. Hij maakt, zoals dat dan zo mooi heet, gestileerde soul jazz. In Nederland wordt het dan nog wel eens te gladjes gevonden. In het buitenland is hij sowieso al super populair. Dit voorjaar verschijnt er alweer zijn 8e album. Dat heet Young Hearts. En daarvan hoort u nu het titelnummer waar ook de Amerikaanse zangeres Remy Wolf op te horen is. Oh, Van Benny Sings samen met Remy Wolf. Young Heart, zo heet het. Ja. Ja. NPO Radio 1. Het orkest, ik weet niet, komt door het weer, denk ik, of zo. De hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. Blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer. Het COA zit daardoor voortdurend in crisismodus, doordat er te weinig geld is en het steeds op zoek moet naar extra opvangplekken. Vorig jaar waren de kosten begroot op 500 miljoen euro en dat liep uit op 1,5 miljard. Programmamaker, journalist en schrijver Jelle Brand Kostius is grotendeels vrijgesproken van smaad in de zaak om tv-producent Gijs van Dam. Van Dam had aangifte gedaan nadat Brand Kostius had verteld over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zonder de naam van Dam te noemen. Oekraïne houdt rekening met alle scenario's bij de oorzaak van het helikopterongeluk in Kiev. Bij de crash vanochtend kwamen 15 mensen om, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken, maar ook 3 kinderen uit een kleuterschool bij de plek waar de helikopter neerstortte. En huishoudens met een zogeheten blokaansluiting voor warmte, gas of elektriciteit krijgen maximaal 1600 euro aan energiesteun. Ongeveer 700.000 mensen hebben blokverwarming. Ze wonen vaak in grote flatgebouwen of studentenhuizen. Ze kwamen niet in aanmerking voor het gewone prijsplafond. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Er is op dit moment vooral veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de afrit Everdingen en Vianen is het oponthoud een kwartier door een aanrijding. Er zijn er ook 2 rijstroken dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar sta je zelfs 3 kwartier in de file tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. Daar ligt rommel op de weg, er zijn 3 rijstroken dicht. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 18 januari 1929. Villa VDB. Op die dag schoot Eije Wijkstra in het Groningse dorp Doezum 4 agenten dood. In de winter van 1929 werd Nederland opgeschrikt door een gruwelijke moordpartij waarbij 4 veldwachters het leven verloren. Deze veldwachters moesten Aaltje van der Tuin, een moeder die haar 6 kinderen in de steek had gelaten, weghalen bij Eije Wijkstra, de man waarbij ze was ingetrokken. Nou, het was een oude buurman van ons. Maar wij konden altijd best met hem opschieten. En 18 januari heeft het gedaan. Heeft er 4 politie's eerst doodschoten en toen de keel sneeuw. Eije Wijkstra is in 1941 in de Rijkspsychiatrische inrichting in Eindhoven overleden. Ik ga erover praten over deze zaak met historicus Libbe Henstra. Hij promoveerde op deze kwestie aan de Universiteit van Leiden. Meneer Henstra, goedemiddag. Vertel eens, wat was dat voor man, die Eije Wijkstra? Ja, nou, een plattelander, arbeider, vroeger muzikant. Vrijbuitertype. En wat de omgeving vooral na de moord zei, hij duldde geen gezag boven hem. En de plek waar het gebeurde, Doezum, schets de situatie is daar. Doezum, dat is een vrij uitgestrekt dorp. Het ligt in het zuiden van de gemeente Grootegast. Waar hij woonde, dat is aangrenzend wat een streek wat Kornhorn heet. Dat is later een dorpsnaam geworden. Hij woonde met zijn moeder afhankelijk ongeveer een paar honderd meters van de dorpskern af. In een klein huisje, arbeidershuisje. Nou, daar hadden ze een geit. En nou ja, hij verdiende de kost wat met vroeger, als hij er zin in had, klompen maken als het niet te koud was. En musiceren wat, met een trekzak. Wat speelde trekzak? Ja. En dat deed hij dan in cafés of zo? Of? Gewoon, het begon eigenlijk meer bij winteravond praten. En in de wintertijd gingen mensen vaak bij elkaar op visite, sterke verhalen vertellen. Nou, er werd er vaak muziek gespeeld. En later ging hij met wat vrienden op bruiloften spelen en op partijen in de buurt. Het was niet echt professioneel, maar gewoon, ja, er werden ze gevraagd om op een bruiloft te komen spelen. Ja. Hij heeft wel eens geprobeerd op straat, maar dat is, ja, niet echt. Daar heb je niet echt veel van gehoord. Nee. Heeft hij wel geprobeerd, maar dat beviel hem niet echt. Nee. We hebben een beeld van Eije Wiegstra. Nu naar de aanleiding voor dit gesprek. De moorden. Hoe kon die situatie ontstaan? Wat was de aanloop daarnaartoe? De aanloop was eigenlijk van een gezamenlijke vriend van hem. Die werd gearresteerd tijdens diefstal. Celstraf. En dan bleef zijn vrouw met 6 kinderen bleef achter. Die moest een beroep doen op de armensteun. En dat was niet echt hoog. Op een gegeven moment kreeg ze een relatie met Wijkstra. Die woonde op dat moment als vrijgezel alleen in de woning. Op een gegeven moment is ze bij Wijkstra ingetrokken. Maar liet de kinderen daarbij achter in de woning. Ze nam wel de hele inventaris mee naar het huis van Wijkstra, maar de kinderen niet. En die werden dan de volgende dag opgenomen in het armenhuis, dus aan de zorg van de gemeente. Toen kwam dus de veldwachters in beeld. Die wouden haar terug hebben naar de kinderen. En dat betekende dat ze zich, ja, ook moest melden bij het armenhuis. Ja, en dan komen we dus op die 18e januari. Want dan gaan die veldwachters naar het huis. En wat gebeurde er toen? Nou, daar komen 4 agenten, volledig een politiekorps van de gemeente Grootegast, komt per fiets. S'morgens vroeg aan de woning van Wijkstra. Die melden zich. En Wijkstra zou ook met de vrouw zich klaarmaken. Nou, en dan blijft het een beetje nevelig gehuld. Maar het escaleert. En Wijkstra begint te schieten. Met uiteindelijk, ja, 4 dode veldwachters. Maar hij had dus ook een geweer in huis, kennelijk. Ja, ja, meerdere. Hij had een karabijn, had een mauserpistool. En wellicht had hij nog meer. Maar dit waren de 2 belangrijkste wapens die hij had. Ja. Maar goed, er waren meer mensen, zeg maar, in die streek die wel wapens hadden. En de politie wist ook wel dat hij wapens had. Maar ik denk niet dat ze ooit besef hebben gehad dat hij, in hoeverre ze ook gedacht hadden aan mogelijk verzet, ja, van dat hij naar de wapens zou grijpen. Ik denk niet dat ze dat hadden ingecalculeerd. Nee. Goed, hij schiet ze neer, schiet ze dood. Maar hij ging nog verder. Ja, dus eerst had hij dus, zeg maar, hij dacht dat hij dat gevaar geweken was. Toen zou hij dus, zeg maar, vertrekken. En toen werd hij dus alsnog beschoten door een van de 4. Die zat aan de overkant in de sloot. Dus toen werd hij ook gewond. Hij raakte de rechterhand en bij de lies gewond. Toen heeft hij die laatste ook nog doodgeschoten. En toen heeft ze alle 4, voor de zekerheid noem ik hem even, de keel doorgesneden. Ja. Ja. Vrij luguber allemaal, hè? Ja. Ja. Ja, maar goed. Het is een beetje zo'n soort, vanaf het eerste schot kun je eigenlijk die radeloosheid, maar hij is op zich verloren, want ja, het is op dat moment hem of de ander. Ja. Hij is uiteindelijk gepakt. Hoe is dat gegaan? Dat is gewoon, hij is via wat familieleden heeft hij afscheid genomen. Hij is naar zijn vriend gegaan. En een van zijn vrienden heeft hem begeleid naar Groningen. Want hij was nog steeds gewond, dus hij zocht medische hulp. En daar is hij gewoon op de verlengde Herenweg aangehouden door 2 rechercheurs. En dat was verder niet zo bijzonder, hoor. Die vroegen hem gewoon, bent u Wijkstra? En hij zegt, ja, nou ja, goed. Ja. Heeft hij ooit verklaard? Ja, goed, u zei net al, radeloosheid. Maar waarom het dan zo heftig ging? Nee, dat heeft hij zelf eigenlijk ook nooit begrepen. Ja, want net zoals iedereen die, zeg maar, destijds kennis nam van die zaak, en ook de politie en de autoriteiten, ze zochten allemaal naar een verklaring. Maar dat gold ook voor Wijkstra. Die heeft als een dood toe, daar heeft hij er eigenlijk mee gezeten van, ja, hoe kwam dat zo? Zou je dat nu ontoerekeningsvatbaar kunnen noemen? Ja, een beetje een lastige. Het is een beetje, ja, ik weet niet. Hij is later wel heel duidelijk, in zijn gevangenschap wel heel duidelijk mentaal afgegleden. Maar het is een beetje de vraag van, was dat, zeg maar, het gevolg van het gevangenschap en de wetenschap wat hij gedaan had? Of was hij daarvoor ook al in een bepaalde toestand? Ik heb meer het idee dat hij gewoon ook in die aanloop daarnaartoe onder druk werd gezet en in een lak, in formele term, in een houding van verzet kwam. Ja. En dat er maar wat hoefde te gebeuren of hij ontplofte. Ja. Want heeft hij ooit spijt betuigd of zo? Is dat bekend? Ja, maar dan ook weer met mitsen en maren. Ja, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar tegelijk was het ook zo van ja, hij was dan het voertuig van het noodlot. Hij zag zichzelf op een gegeven moment als de antichrist. Dus het heeft allemaal zo moeten zijn. En de Aaltje van de Tuin dan, de vrouw waar het om ging, ja, die is op zijn pad. Die heeft zijn pad gekruist om hem te verleiden, om hem in het verderf te storten. Ja. En daarmee, ja, het noodlot, zeg maar, zijn gang liet gaan. Ja, hij schoof dus eigenlijk een beetje op Aaltje af. Ja, wel, zeg maar, in de zin van dat, ja, hij in de klauwen van wat hij zelf schrijft, de scharlaken, hoe het terechtgekomen is. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje een van de belangrijkste redenen waarom die zaak ook nog steeds heden te dagen nog wel actueel is, of in ieder geval nog leeft. En dat zijn de twee elementen die destijds begonnen. Dat was enerzijds David de Goliath. Eén arbeider die vier politieagenten doodschiet. Het apparaat tegen de eenling. Ja, en dat was een heel sterk element. Niet alleen die streek, maar ook landelijk. Dat is dus heel belangrijk. Het andere element was inderdaad het beeld van de tragische man die door de fatale vrouw in het verderf. Ja. Zij, u komt zelf uit die buurt vandaan, hè? Waarom maakt het zoveel indruk, die zaak, op u? Nou, destijds, ja goed, dan gaan we jaren terug. Maar dat was ergens rond 1980. Kwam de film van Pieter Verhoef. Ja. Die heb ik toen niet gezien, hoor. Maar, het teken van de beest. En wel zo'n boekje van Dr. Overdiep ging toen in de huiskamer van de grootouders rond. Nou ja, dan hoor je dat verhaal. Maar dan is het echt, mij staan die vage foto's bij. Van die vier agenten en die mysterieuze man die dan die agenten heeft vermoord. Dat is me heel lang bijgebleven. En pas later, ja, als je er wat meer induikt, kwam het verhaal van, ja, het draait om die vrouw en dat soort dingen. Maar in eerste instantie was het toch een beetje die fascinatie met de man uit de buurt. En mijn grootouders hebben hem gekend. Die dan vier agenten doodschiet. Ja. En herinnert ze iets nog aan hem in Doesum nu, als je daar nu naartoe gaat? Ja, het is het plaats delict. Het is onderdeel geworden van een wandelroute. En dus het is wel opgenomen, zeg maar, in de cultuur van de omgeving. Er staat een maquette en een grote steen. Ja. Dank voor het verhaal, historicus Libbe Henstra. We spraken dus over die zaak uit 1929. Eije Wijkstra schoot in het Groningse Doesum vier agenten dood. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. Daar staat ook een rubriek met de naam Terug naar Toen. En muzieksamensteller Herman Dalers heeft ook muziek gevonden uit 1929. Dit is Nick Lucas. Silver stars are gleaming all alone. Nee, hij kan weer mee. Hij kan, er staat hier nu zo'n 78 toeren langspeler met zo'n grote hoorn. Die gaat weer naar de man met de stofjas, die neemt hem nu mee. En brengt hem terug naar de zolder. Ja, waar hoor je deze nog? Op welk radiostation? Op NPO Radio 1 dus. Nick Lucas uit 1929. Tiptoe through the tulips with me. Nieuws. Snipper. Nieuw Snipper, dat is een fragment dat u eerder vandaag op deze zender hebt kunnen horen. Nou, laten we het maar gewoon gelijk even laten horen. Dit fragment bedoel ik eigenlijk. Another crash in the peloton. This time the major victim, Robert Gesink from the Jumbo Visma team. Gesink falling heavily and out of the race. Was vanochtend te horen in het NOS Radio 1 journaal over Robert Gesink dus. Hij viel hard met zijn fiets. En aan welke wedstrijd deed hij mee? Dat is de vraag. We doen deze ronde met de bellers. 0800-1101. Dat is het makkelijke nummer. Is het antwoord ook makkelijk? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag met Robin Spekje. Robin. Hi, het was de Tour Down Under volgens mij. De Tour Down Under is goed, ja. Ja, hij lag er alweer vroeg bij. Gefeliciteerd, man. Ja. Ja, dankjewel. Ja, Robert Gesink vindt altijd een renner, die gun je dat eigenlijk niet. Ja, in welke renner gun je het wel, maar hem zeker niet. En ja, toch ligt hij er dan in de eerste etappe alweer op de grond in Down Under. Ja. Hij lijkt in het wielrennen wel eens de man van glas te zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, het levert jou in ieder geval een Villa VDB keukenschort op, editie 2023. En er zit zelfs een gouden randje omheen om deze, want we zijn vandaag bezig met de 200ste aflevering. Dat is toch een momentje. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Robin, blijf aan de lijn. We noteren al je gegevens en dan komt het allemaal in een snel tempo naar je toe. Helemaal goed, okay. Dankjewel. Hoi. Ja, we doen deze week de serie Niet te stoppen. Deel 3 vandaag. Een serie over senioren die gewoon blijven doorwerken. En vandaag gaat het over de NS. En wie heb je daarbij, Sophie, in de receptie van de villa? Kees Punt staat naast mij. Hij heeft een mooie, keurige machinistenjas aan. Kees Punt, bent u met de trein gekomen? Ja, ik ben met de trein gekomen. En die was weer keurig op tijd natuurlijk. Hè? En hoe gaat dat dan? Gaat u ook dan even hallo zeggen tegen de machinist? Nee, alleen bij de conducteur meld ik me, omdat ik in uniform ben. En de machinist die moet zijn ding doen om de trein te kunnen laten rijden. Dus die laat ik met rust. En waarom meldt u zich dan? Om eventueel in te kunnen vallen? Als er nood aan de man is, dan kan ik een conducteur altijd bijspringen. Gelukkig bent u hier gekomen. Geen vertraagde trein. Gaat u lekker zitten? Hebt u dan niet dat als u met zo'n uniform in de trein zit, dat de reizigers u gaan aanspreken? Ook? Ja. En wat vragen ze dan? Of ze in een goede trein zitten. Of ja, dat ze waar gaat mijn volgende trein? Of heeft die vertraging? Ja. Je kunt allerlei vragen. En weet u dat allemaal uit uw hoofd dan, of niet? Nee, daar hebben we een telefoon voor gekregen van de NS. En die geeft dat keurig aan. Ja, dat snap ik. Hartelijk welkom, meneer Punt. We praten de hele week eigenlijk al met mensen die eigenlijk al thuis hadden kunnen zitten als ze dat hadden gewild. Maar die toch gewoon doorwerken. En u doet dat ook. Nou, ik heb een jaar thuis gezeten. En, toen begon toch weer te kriebelen? Ja, mijn voormalige teammanager die heeft mij overgehaald. Wil je nog treinen rijden? Ja, ik heb het altijd hartstikke leuk gevonden. Dus zoals de mogelijkheid zich voordoet, wil ik gerust komen rijden. Ja, want u hebt niet altijd bij de spoorwegen gewerkt? Nee. Ik heb in de zorg gezeten en ik heb bij de politie gezeten. En daarna bij de NS. Ja. En dus u bent gestopt eigenlijk bij de NOS op een gegeven moment. En ook een tijdje even weg geweest. En nu dus weer heringetreden. Ja, mijn laatste rit was 7 september 2021. Waar ging die naartoe? Naar Roosendaal. Roosendaal is mijn standplaats. Oké. Okay. Ja, dat is nu mijn standplaats weer. Ja. En ik ben afgelopen 14 november weer in dienst getreden. Ja. En we rijden weer heel het land weer door. En dat telefoontje van uw vorige manager heeft daar een rol in gespeeld. Wat haalde u over uiteindelijk? Nou, het is een hartstikke leuke job. Het is zoals de reclame van de NS ook altijd zegt, je hebt het beste uitzicht van iedereen. En het is ook zo. Het is heel fijn om met een trein te rijden, om te genieten van de dingen die om je heen gebeuren. Maar je wordt natuurlijk wel geacht om op te letten. Dat mogen duidelijk zijn. Maar het is, ik heb graag ook verantwoording voor iets. En dat heb je in een trein. Je hebt heel veel mensen bij je. Je rijdt met een ding wat heel veel geld kost. En je wilt op tijd komen voor die mensen? Dat is het streven. Altijd al geweest. Ja. Ja. Ja, nou, u werd een goede ambassadeur voor uw baas. Dat moeten we gewoon zeggen. U stinkt echt te stralen als u erover praat ook. Ja, dat is ook. Het is een hartstikke mooie job. En u zei net, van je zit op de eerste rang. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar er gebeuren ook wel eens vreselijke dingen, toch? Ja. Hebt u dat meegemaakt ook? Ja, heb ik ook meegemaakt. Ja. Ja. Dat is dan de minder. En dat wijt ik ook aan mijn politieverleden. Ik kan dat een heel goed plekje geven. Ja. Ik heb daar... Het is vreselijk wat er gebeurt, mogen duidelijk zijn. Maar ik heb daar geen problemen mee. Ja. Goed, wij volgen hier natuurlijk ook de NS. Al was het alleen maar om zelf af en toe met de trein gaan natuurlijk. Er is ook onder de collega's wel gemopper. Hè? Er zijn ook wel actiedagen weer geweest. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, je mag natuurlijk altijd opkomen voor je rechten. En als je vindt dat je dus meer salaris moet beuren en dat er bepaalde arbeidsvoorwaarden anders zouden kunnen, ja, dan mag je je mening laten horen. Ja. Want u vult ook een gat nu. Want nou, meegekomen van de NS is Rob Hageman. Hartelijk welkom ook in de villa. Personeelstekort in veel sectoren, maar dat geldt dus ook bij de NS natuurlijk. Ja, zeker, zeker bij de NS. We hebben 6000 mensen om die treinen te rijden. Maar we komen er nu acuut 400 tekort. En we gaan er natuurlijk nog een hoop verliezen omdat ze met pensioen gaan. Dus in totaal hebben we zo'n 920 mensen die we moeten werven. En daar moeten we echt vol voor aan de bak in deze krappe arbeidsmarkt. Ja. De dienstregeling is daarom al aangepast, hè? Dat hebben we allemaal gehoord. Hoe groot is de groep van mensen zoals hij? Niet bijster groot, maar we moeten alle zeilen bijzetten. Dat betekent dat alles wat helpt, dat zetten we in. En we zijn ook heel blij dat Kees wil blijven rijden. Want hij is gebeld door een oude teammanager van hem. Dus op die manier worden mensen ook wel geworven. Nog eens een belletje van, goh, vind je het niet leuk om af en toe nog een ritje te maken? Ja, klopt. En op die manier proberen we ze toch over te halen om terug te komen. En nog even een tijdje het vak uit te oefenen wat ze leuk vinden. Als je het niet leuk vindt, moet je het natuurlijk niet doen. Maar die keuze die geven we ze zelf. Ja. We zijn in ieder geval heel erg blij dat mensen als Kees weer terugkomen en nog een jaartje kunnen bijspringen. Want het is nu echt een hele, hele moeilijke periode voor NS. En u werft ook natuurlijk op een andere manier mensen. Hoe gaat dat dan nu? We werven mensen, machinisten bijvoorbeeld ook, door met de simulator die we gebruiken bij de opleidingen van machinisten langs de stations te gaan. En dan kunnen mensen zelf plaatsnemen in die simulator en ervaren hoe het is om met die trein te rijden. En dat trekt toch wel een hele hoop mensen over de streep. Dus de klasjes zitten behoorlijk vol van zowel conducteurs als machinisten. Maar het duurt natuurlijk even voordat ze in de roosters zijn ingestroomd. Ja, en er zijn er toch nog heel wat nodig dus. Zeker, zeker. Dus we kunnen niet op onze handen zitten. We moeten ze echt stevig aan de bak om te blijven werven. U krijgt dan gewoon een contract, neem ik aan weer. Hè? Spreek je dat dan af per jaar of zo? Ik heb nu een jaar contract. Vind je ook prima? Ja, prima. Ja. Ja. Als alles goed gaat, dan blijf ik tot eind oktober van dit jaar. En dan weet u wel wat u daarna gaat doen? Legt het misschien wel aan de NS, hè? Ja, nou, maar ze willen vast wel met u verder. Ik bedoel, elke machinist erbij is één, denk ik dan, nu. Ja, ik wacht er rustig af als de gezondheid het toelaat en... We zien wel. Ja. Sta er altijd voor open. Moet u er verder veel voor doen? Scherp blijven, zegt u. Maar moet je dan ook nog weer herhaalkursussen doen? Of? Ja. Ik moest om weer te gaan rijden. Ja, gaat het om de wegbekendheid. Die moet opgehaald worden. Instructie op materieel. Dat is altijd een herinstructie om de 2 jaar voor bepaalde materieelsoorten. Omdat er nieuwe treinen bij zijn gekomen? Of? Nee. Je hebt altijd een herinstructie van een materieelsoort. Okay. Dus ik heb voor 3 materieelsoorten de herinstructie moeten doen. En de herinstructie machinisten, alle veranderingen, heb ik ook moeten doen. En ja, dat heb ik allemaal gedaan. Dus dan ben ik weer volledig bevoegd om te rijden. Ja. Nou hadden we gisteren een mevrouw, die gaf nog les... Was 77 volgens mij. Maar die zei, ja, ik ga niet meer al die administratie doen en al die flauwkul. Je mag me bellen om gewoon les te geven. En dan ga ik daarna gewoon, ik zorg dat het lokaal opgeruimd is. En dan ga ik naar huis. Hebt u ook dat soort voorwaarden kunnen stellen? Nou, ik ben niet zo moeilijk wat dat betreft. Ik ben in het verleden ook mentormachinist geweest. En daar hebben ze me nu ook weer voor gevraagd. Maar zoveel administratief werk hebben wij niet. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je zegt... nou, ik wil niet meer per se s'avonds later rijden. Ik wil het liefst s'avonds later. Oh, ja. Waarom? Ik heb een hekel aan heel vroeg opstaan. Oké. Nee, maar daar was voor de dienstindeling bij ons ook het makkelijkste. Ik heb een afspraak voor 3 dagen per week werken. En dan kunnen ze kiezen van woensdag tot en met zondag. En hoe ze het indelen is mij prima. Ja. En ik ben zo'n soort joker. Ik vul de gaten op, hè? Ja. Nou ja, goed. Maar als u erover praat, uw ogen glimmen gewoon. Dus ik denk dat het in oktober wel goed komt. Ik merk het vanzelf. Ik zou wel willen, volgens mij, of niet? Ik werk het vanzelf. Ja. Hartstikke goed. En het is dus iedereen aan te raden, zegt u ook eigenlijk. Ja, als je ervoor voor open staat. Kijk, ik heb het vak als machinist natuurlijk heel erg leuk gevonden. En er zijn erbij die doen het al 40 jaar en die zijn het zat. Ja. Dat kan. Dat maar, is wel een verschil misschien. Daar zit een heel groot verschil in. Ik ben in 2007 bij de NS gekomen. En ik heb

NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Motorcoureur Mirjam Pol won het vrouwenklassement van de Dakar Rally. In Villa VDB zometeen een gesprek met de Bikkel van Borne. Nu het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. De overheid maakt al meer dan 20 jaar te lage schattingen over de uitgaven voor asielopvang. Daarmee staan die kosten structureel te laag op de begroting, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Vorig jaar was een grote uitschieter. De kosten waren op 500 miljoen euro begroot, maar waren uiteindelijk 1,5 miljard. Door de te lage prognoses moeten er voortdurend noodoplossingen worden bedacht, en die kosten veel geld, zegt redacteur Rolinde Hoorntje. Als je kijkt naar de kosten voor een bed in een gewoon asielzoekerscentrum, is dat inclusief voorzieningen betaald, is dat zo'n 70 euro per nacht kost dat. En als je dan kijkt naar een plek in een noodopvang, dus al die locaties die ad hoc moeten worden geopend, dan kan dat wel oplopen tot 150 tot 200 euro, blijkt nu uit de laatste berichten. Dus dat is best een groot verschil als je bedenkt dat het in totaal een groep van 51.000 mensen gaat. Volgens de Rekenkamer is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers constant in crisismodus, doordat het voortdurend te weinig geld krijgt en steeds op zoek moet naar extra opvangplekken. Schrijver Jelle Brand Kostius is door de rechter grotendeels vrijgesproken van smaad, meldt het ANP. De zaak was geïnitieerd door tv-producent Gijs van Dam, nadat Brand Kostius had gezegd dat hij slachtoffer was geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Van Dam ging het om seks met wederzijdse instemming en hij deed aangifte wegens smaad. Het OM eiste een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur tegen Brand Kostius, maar volgens de rechter was er geen sprake van strafbare smaad. In Oekraïne is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het helikopterongeluk in Kiev. Daarbij vielen vanochtend 15 doden, onder wie de minister van Binnenlandse Zaken en 3 kinderen uit een kleuterschool bij de plek van de crash. De autoriteiten in Oekraïne houden rekening met alle mogelijke scenario's. ProRail en de gemeente Rheden willen een onbewaakte spoorwegovergang in die gemeente zo snel mogelijk sluiten. Maandag werd een kind daar bijna geschept door een trein. De remmen van zijn fiets werkten niet meer. De jongen kon de trein ontwijken door van zijn fiets te springen. De Filipijnse journalist en winnaar van de Nobelprijs Maria Ressa is vrijgesproken van belastingontduiking vanwege gebrek aan bewijs. Ressa noemde de beschuldiging politiek gemotiveerd. Met haar nieuwssite volgt ze de regering in de Filipijnen kritisch. Het kabinet heeft een inschatting gegeven voor de energiesteun die huishoudens krijgen met blokverwarming en blokenergie. Het gaat vaak om woningen in grote flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenhuizen. Verslaggever Lars Geerts vertelt om welke bedragen het gaat voor de komende 6 maanden. 800 euro voor de blokverwarming en 300 euro om nabij voor elektriciteit. Maar dat geldt dan wel voor mensen die een eigen voordeur hebben, zullen we maar zeggen. Als je geen eigen voordeur hebt, bijvoorbeeld in studentenhuizen, dan krijg je 330 euro voor verwarming en ongeveer 150 euro voor elektriciteit. Ongeveer 700.000 mensen hebben blokverwarming. Ze kwamen niet in aanmerking voor het gewone prijsplafond. De regeling is half februari pas echt klaar. Talon Griekspoor heeft op de Australian Open gewonnen van Botik van de Zandschulp. Hij was in Melbourne in 3 sets te sterk voor zijn trainingsmaatje. De 2 Nederlanders troffen elkaar in de 2e ronde van de Australian Open. Maar door zware regenval duurde het een paar uur voordat hun wedstrijd kon beginnen. Het is voor Griekspoor de eerste keer dat hij de 3e ronde van een Grand Slam toernooi haalt. Hij neemt het vrijdag op tegen de Griek Stavonos Tsitsipas. Het weer droog en vrij zonnig met een stevige zuidwestenwind. Het is een graad of 4. Aan de westkust wat winterse buien. Vanavond meer neerslag met landinwaarts ook sneeuw of natte sneeuw. Morgen een mix van zon en winterse buien bij een graad of 5. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je ongeveer 10 minuten vertraging tussen Naarden en Hilversum Noord. 3 kwartier sta je in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrikido Ambacht. Een vrachtwagen is daar een deel van zijn lading verloren. Er liggen daar de bakjes kwark op de weg. Daardoor zijn er 3 rijstroken dicht. Het opruimen daarvan gaat zeker nog een uur duren. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht daardoor ook file voor de aansluiting met de A15. De vertraging is een kwartier. Ster. Nederland. Hoe gastvrij is Nederland, hoe gastvrij is... Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Nederland, hoe gastvrij is Nederland, gasvrije. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis zeker van je zaak goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is de 200ste uitzending van Villa VDB. Gaat de tijd toch snel als je lol hebt zo met z'n allen. En we doen een speciale actie op de gram, Instagram en alle andere social uitingen van dit programma. Ga daarvoor even naar apenstaartje Villa VDB en dan een onderstreepje Omroep Max. En daar wordt alles duidelijk. De hoofdprijs is namelijk gewoon een keer hier meekijken achter de schermen. En wie wil dat nou niet, zou ik zeggen. Mirjam Pol reed de afgelopen weken voor de 10e keer op haar motor de Dakar Rally in Saoedi-Arabië dit keer. En dat betekent eenzaam en alleen crossen tussen oneindige zandduinen. Ja, je moet het maar durven, Sophie. Zij is daar bij jou in de receptie. We hebben even teruggerekend samen. Ze is ongeveer 36 uur terug in Nederland. Mirjam, heb je de zandkorrels al uit het haar gewassen? Nou, dat gaat meestal pas na drie keer wassen of zo echt helemaal eruit. In de linkerhand de medaille, in de rechterhand het trofee waarop staat, ja, eerste plaats. Maar je bent trotser op de medaille, hè? Ja, maar dat is eigenlijk voor ons ook, dat zegt gewoon het meest. Kijk, aankomen in de Dakar Rally is ook winnen. En een trofee, dat is heel erg mooi en daar kom ik natuurlijk voor. Maar er kan zoveel meer gebeuren waar je zelf geen invloed op hebt. Dus die medaille zegt in ieder geval, ik ben er geweest en ik heb het gehaald. Die gaat niet op Marktplaats. Aankomen is belangrijker dan winnen dus eigenlijk. Soort van. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze wel eens. Maar aankomen in dit geval is heel belangrijk. Ja, want zelfs dat is namelijk al geen zekerheid. Ja. Dus je ziet het ook heel veel. We rijden met navigatie en daar hebben we een papieren roadbook voor ons. En er zijn heel veel rijders die hebben een tapeje of een. En er staat ook a finish is a win. Oké, dat hebben ze om zichzelf daar. Die hebben ze om zichzelf daar aan te herinneren. Ja, als het tegen zit. En ik zeg ook altijd, over 10 jaar of over 20 jaar krijg ik maar 2 vragen. De eerste is, heb jij Dakar gereden? En de tweede is, heb je hem gefinished? En er zal niemand zijn die zegt, ben je eerste of 100ste gewonnen? Ja, want je hebt het vrouwenklassement gewonnen. Nou, we hebben daar ook bewijs van. Even luisteren. Met de Raja Hollandia, Mirjam Pol, het markas al eerste. Wat hij verder zegt, weet ik niet, maar ik verstond Mirjam Pol. Ja, nee, en ik geloof hem ook gelijk. Ja. Jij bent echt met de motor groot geworden. Op jou, we hebben research gedaan. We hebben echt een ploeg van mensen 3 weken lang helemaal op jou gezet. Op je geboortekaartje stond zelfs een motor. Ja, dat klopt. Ik heb een oudere broer. En die stond daarop met zijn toenmalige motortje. Daar stond bij, ik heb er een zusje bij. En dat motortje werd ook mijn eerste motortje toen ik 4 werd. Maar je komt dus echt uit een motocross-familie. Ja, mijn vader heeft altijd gereden. Mijn broer rijdt nog steeds, ik rijd. En ik zeg altijd, moeders gaat mee voor de catering en de was. Maar ja, ik weet inderdaad niet anders dan dat wij elk weekend gezamenlijk met het hele gezin naar de motocross gingen. Wat is daar zo leuk aan? Ja, ik denk het is toch wel... Ja, het is de uitdaging. Ik bedoel, je hebt toch een machine. En zeker in de rally. Je hebt gewoon een motor onder je. Die normaal gesproken, onze motoren wegen een keer 100, 110 kilo maximaal. Maar zo'n rallymotor weegt 170 kilo. Om dat ding in bedwang te houden? Ja, en die uitdaging. We hebben dit jaar ook weer duinen gehad. Dan kom je aanrijden en dan kijk je voor je. Je ziet die duin. Je kijkt zo omhoog en dan denk je, nou... Dan moet je hem tegenop. Daar moet je tegenop. En dan is er maar één ding wat je kunt doen. En dat is één keer terugschakelen en vol in de toeren begrenzen omhoog. En kijken of je het kunt halen. Ja. En dat is toch steeds gelukt? Of? Nou ja, heel soms red je het net niet. Dan moet je draaien. Op een moment, ik kan meestal, halverwege de duin weet ik al. Ik haal het of ik haal het niet. Dan begin ik vaak zelfs al met terugschakelen, afremmen enzovoort. En dan maak je eigenlijk een rondje terug om maar weer vaart te maken. Om zolang zolang je de snelheid nog hebt en je kunt draaien, kost het eigenlijk geen energie. Het rijden zelf kost weinig energie. Zodra je een keer vastrijdt en je moet echt graven, je moet hem omdraaien, je moet hem optillen, ja, dan wordt het zwaar. Oké, dus dat wil je voorkomen. Dus in dit voorbeeld weer, je nadert zo'n duin, dan is het dus zaak om in te schatten van ga ik hem halen of niet? Ja. Ja, en als je doorrijdt en je haalt het niet, dan ben je de kost. Het gaat eigenlijk om de snelheid vaak die je beneden al hebt. Want ja, net wat ik zeg, ik begin vaak halverwege de duin al gewoon terug te schakelen. Want dan weet ik van ja, ik heb zoveel snelheid. Ik ga het absoluut wel redden. Maar heel soms, en met name ook tussen pak een beet 11 en 2, dan staat de zon recht boven. Dan zien wij heel slecht relief. En dan kun je dus ook niet goed inschatten. Dan kun je niet inschatten waar die top zit. En dan doe je ook vaak, dan rij je je wat vaker vast. Want als je het niet zeker weet, hou je het gas ook niet op. En je gaat ook niet die motor weer even beneden parkeren, omhoog lopen om te kijken hoe het eruit ziet. Nee, dan kom je voor donker niet binnen. Nee. Goed, maar dan rij je soms moederziel alleen, lijkt me. Ja, nou ja, het kan zijn dat je inderdaad, we starten op een positie waar je ongeveer thuis hoort. Dus start jij voor mij, dan ben je waarschijnlijk ook sneller. Dus zie ik jou de hele dag niet. En het kan best zijn dat wij op 2 minuten van elkaar rijden de hele dag ongeveer. Ja, dan zie je elkaar niet. Dus dan heb je wel het idee dat je de hele dag alleen bent. En dat is ook best eenzaam, lijkt me. Ik bedoel, hoe kom je die tijd dan door? Je bent wel zo gefocust en geconcentreerd dat het is echt niet dat de tijd voorbij kruipt. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Want met name ook het navigeren. Je bent zo druk. Want dat is natuurlijk iets anders dan nou ja, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden. Met alle techniek nu is dat wel een stuk makkelijker geworden, denk ik. Het zal zeker makkelijker geworden zijn. Ik bedoel, in principe wordt eigenlijk alles volgens mij steeds makkelijker qua techniek. Nou ja, er zijn ook mensen die nog steeds op hun routeplanner afgaan en die staan ineens midden in het water. Ja, nee, dat klopt. Je moet natuurlijk ook. Maar wij rijden nog wel steeds met hetzelfde systeem. Het is niet. We hebben bijvoorbeeld een GPS. Maar wat veel mensen niet weten is, daar kunnen we niks mee. Dat is gewoon een soort van black box. Die slaat dingen op. Maar die geeft voor ons niets aan. Wij rijden echt op een papieren routerol. Oh, okay. Dus ik heb een kilometertelletje voor mij. En een digitale kompas. Dat dan weer wel. Dus ik hoef niet met zo'n kompasje te kijken hoeveel graden rij ik nu. Aan de hand daarvan navigeren wij. Dus dan staat er bijvoorbeeld op kilometer 10,3. Komt een kruising, moet je rechtsaf. Maar het kan ook zijn als je in de duinen zit, ja, dan komt er geen kruising. Dus dan staat er op kilometer 10,3 bijvoorbeeld een flauw pijltje naar rechts. Maar ja, wat is rechts? Als ik jou aankijk, dan is het alles aan die kant is rechts. Ja. En dan staat er dus informatie bij, bijvoorbeeld rij je 135 graden. Dat kan ik op die kompas zien. Dus ik draai net zo lang naar rechts tot ik 135 graden heb. En dat hou ik weer aan tot ik een volgende situatie krijg. Ja. Wat zijn er verder nog voor gevaren onderweg? Ja, wat voor gevaren. Los van het feit dat je kunt verdwalen. Je kunt zelf crashen. Je moet goed op je voeding letten, op je drinken. Drinken vooral, denk ik ook. Ja, maar we hebben deze eerste week was het heel koud en nat. De tweede week hebben we wel 4-5 dagen echt in de droge woestijn gezeten, om het zo maar te zeggen. Dus ja, er zijn genoeg dingen waar je op moet letten. Ja. Ik ben zelf niet zo'n fan van de stenen. Ik ben een echte zandrijder. Wij Nederlanders over het algemeen allemaal, want daar zijn we mee opgegroeid. Maar die stenen, ja, je hebt er 100.000 liggen en je hoeft er maar één verkeerd te raken om eraf te gaan. Ja. Kijk, je hebt nu vooral de romantiek ook wel verteld. En jouw passie voor dit rijden. Maar er gebeuren natuurlijk wel ongelukken. Er is een Nederlander ook nog niet zo lang geleden omgekomen. Oud teamgenoot van jou ook, geloof ik, hè? Ja, dat waren twee verschillende personen. Ja. Eerst een oud teamgenoot, inderdaad. Dat gebeurde in dezelfde Dakar rally eigenlijk. Consalves. En daarna een aantal dagen later Edwin Straver. Ja. Dat is... Wij, eigenlijk iedereen die naar Dakar gaat, wij weten wat we daar doen. En ook dat er, ik bedoel, we beoefenen een risicosport. Dat weten we allemaal. Ja. En over het algemeen denken we ook allemaal van ja, dat komt wel goed. Ja. En tegenwoordig, ja, de veiligheidseisen. We hadden dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst een maximum snelheid. Tot aan vorig jaar waren wij nog onbeperkt. Nou, wil niet zeggen, kijk, 160 is nog steeds hard. Ja, daar kan je ook een flinke klappen mee maken natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. En volgens mij maakt tussen de 140 en de 160 ook niks meer uit. Maar we hebben airbagvesten. En we hebben, kijk, dat was toen dus ik als begon. Als je valt, dat zie je bij de wegsport natuurlijk ook. Ja, eigenlijk... er zit een mechanisme in. En een soort van minicomputertje. En die weet al op het moment dat jij bijvoorbeeld handstand voorover de motor afgaat. Van hé, dit is een onnatuurlijke positie voor deze snelheid. En dan word je opgeblazen als een soort Michelin-mannetje. Hij wordt al opgeblazen voordat hij de grond raakt. Ja. Nee, goed, dat is allemaal voortschrijdende. Dus dat zijn ontwikkelingen in de sport en goede ontwikkelingen. Zeg maar, ik heb het idee dat de Bikkel van Borne zich niet heel druk maakt over allerlei dingen. Dat is jouw bijnaam, hè? Ja, nou ja, goed. Kan. Het is inderdaad, in het verleden heb ik al wel zelf ook een aantal dingen meegemaakt. Heel snel opgeven doe ik het niet. Dus waarschijnlijk dat het daar vandaan komt. Ik heb in 2018 in de vierde etappe mijn onderarm gebroken. En uiteindelijk de rally wel weten uit te rijden, 14 dagen. En daar gaat het om. Dus precies. Kijk, en toen dan weet je gelijk, ik kan niet meer meedoen voor het klassement. Dat is klaar. Maar het feit dat je toch zo'n medaille op kunt halen, dat je hem weer te finishen, dat zegt eigenlijk alles. En je hebt het nu 10 keer gedaan. Dus je bent nu officieel Dakar legend. Ja. En dat betekent dat je niet per se nog een keer hoeft. Oh, maar ik hoef sowieso niet. Maar je doet het wel, hè? Precies. Ik zie het in je ogen, Mirjam. Ja. Volgend jaar ben je er gewoon weer bij. Ik hoop het wel. Dat is natuurlijk afhankelijk van budget. En ik zeg ook wel eens, het is voor mij moeilijker om aan de start te komen dan aan de finish. Want je moet sponsors en zo natuurlijk daarvoor hebben. Wat kost dat, zo'n geintje, als je daar een paar weken rond? Ja, dat hangt van zoveel zaken af. Huur jij de motor, lease je hem, koop je hem? Wil je zendtijd, ja of nee? Dat kun je niet in één vast bedrag aanhangen. Nee. Dus dat is nu weer de klus om mensen bereid te vinden om daar mee te betalen. Het is nu, ik ben 36 uur thuis. Deze maand is het alles even plannen. Ook met presentaties en lezingen enzovoorts. En vanaf februari, maart, dan ga ik weer op pad. En dan ga ik eerst de bestaande sponsoren weer peilen. Hè, ik wil nog een jaar. Ja. Hoe staan jullie erin? En dan weer verder. Succes en dank voor je verhaal hier. Mirjam Pol was dat. Zij sprak over haar 10e deelname aan de Dakar Rally. Loopt uit de hand. stopt. Maan en Goldband waren dat. Nieuws. Snipper. We gooien er nog een Villa VDB keukenschoort uit. Als u tenminste het antwoord weet op de vraag die hoort bij deze nieuwssnipper. Alongside Steve Bauer. Alan, it's toasty in this studio. It's a bit noisy as well. I don't know, somebody's sending something on someone's phone. I think it's joking. I don't know whether you heard it at home. Ja, dat was een beetje een gênant momentje in een sportprogramma van de BBC. Daar waren allerlei seksgeluiden waren er te horen. Nou, u hoorde het net. Wie was de presentator die daar snel overheen praatte? Wie is deze man? Als u het weet, we doen deze ronde even met de mailers en met de mensen die via de app meedoen. Laat het gewoon weten. 0800-1101 hoeft dus niet te bellen. Gewoon de NPO Radio 1 app, dat is een mogelijkheid. En anders mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dus wie was deze presentator? Muziek kan veel steun bieden in moeilijke periodes. Denk bijvoorbeeld aan de uitvaart of bijvoorbeeld bij liefdesverdriet. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Ja, waarom helpen sommige liedjes juist heel goed in moeilijke perioden en andere totaal niet? Waldy Hanser van de Tilburg University heeft het onderzocht. Hij promoveert volgende week op dit onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoe heb je dat onderzocht? Gewoon mensen gevraagd? Ja, we hebben een aantal onderzoeken gedaan. En we hebben mensen vragen gesteld over troost, over huilen en begrafenisliedjes. Die hebben we ook. Ja, nu moet ik bijna huilen, want er vliegt weer eens een keer een verbinding uit. Was nu... Hallo, sorry. Hey, ben je er nog? Waldy? Hallo? Yes. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Hallo, hier Hilversum. Zal ik even overnieuw beginnen? Ja, we beginnen even helemaal overnieuw. Nou, die Adele gaan we niet nog een keer doen, want anders moet ik weer huilen. Nee, maar jij was aan het vertellen over wat je die mensen hebt voorgelegd in het onderzoek. Nou, we hebben een aantal onderzoeken gedaan. En in de eerste plaats hebben we gevraagd van wat voor muziek troosten jullie. En welke gevoelens komen daarbij kijken, welke situaties, noem maar op. En we hebben gekeken naar welke muziek mensen aan het huilen maakt en wat er dan allemaal gebeurt. Ja. En we hebben begrafenisliedjes onderzocht. En eigenlijk is muziek de hoogste vorm van troosten. Hè? Is het dan de muziek of is het de tekst die het hem doet? Nou, het zijn verschillende aspecten. Het is heel belangrijk dat mensen een persoonlijke band hebben met de muziek. Dus het is muziek die ze vaak goed kennen of heel persoonlijk ligt, die ze heel mooi vinden. Maar het zijn ook teksten inderdaad. En het zijn de herinneringen die muziek oproept. Dus het gaat muziek waar we verbinding mee hebben op verschillende manieren. Ja. En kijk, want als je troost zoekt, dan ben je in principe natuurlijk al wat verdrietiger wellicht. En is het zo dat die muziek het dan eigenlijk alleen maar aanwakkert, erger maakt? Dat kan. Mensen zoeken vaak naar muziek die een beetje past bij hun stemming. En ja, soms versterkt dat die stemming, of dan wordt het een soort van uitlaatklep, of vinden ze daar troost in. Mm. Als ze een beetje droevig zijn, dan pakken ze vaak ook droevige muziek. Maar er zijn ook mensen die pakken echt opbeurende muziek. Dat kan ook. Dat is heel persoonlijk. En bijvoorbeeld bij liefdesverdriet kan je ook juist een heel hard nummer pakken. Juist om gewoon het beetje van je af te schreeuwen of zo. Maar dan dat noemen we geen troost. Oh. Dat noemen we ontlading. Okay. En dus dat is het versterken van negatieve gevoelens als een soort van uitlaatklep. Ik schrijf het even op, ontlading heet dat dus. Oké, dat is handig om te weten. En, je had het ook over die liedjes bij uitvaart. En was natuurlijk jarenlang was Mieke Telkamp de nummer 1 met Waarheen Waarvoor. Ik begrijp dat dit nu heel veel wordt gedraaid. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik... Ach, Claudia de Breij. En waarom doet dit nummer het zo goed? Claudia de Breij, ja. Een aantal aspecten zitten eraan. Het is natuurlijk een mooie, meeslepende melodie. Maar we vonden ook dat uitvaartmuziek vaker akoestisch is. Nou, dat geldt zeker voor dit nummer. En het is wat rustiger. Beetje kalm, niet heel dansbaar, niet heel energiek. Een beetje droevig. Ja. En textueel vonden we ook van alles... Namelijk heel veel gebruik van je- en jij-woorden, tweede persoons voornaamwoorden. Die gebruiken we heel vaak in begrafenisliedjes. Okay. Meer nog dan in populaire hits. Nou, wat grappig. Dat is dan weer zo'n weetje, daar ben je dan weer achtergekomen. Volgende week promotie, veel succes daarbij. En dank voor de uitleg bij dit onderzoek. Wally Hanser was dat, van de Tilburg Universiteit. Schakel ik gelijk door naar Ton Vos, uit Os. Hey, goedemiddag. Tom, goedemiddag. Ja, jij hoorde dat fragment net voorbij komen. Het was op de BBC, in het sportprogramma. Wie was die presentator? Gary Lineker. Gary Lineker, ja. Ja, makkelijk. Ja, ze hadden een of andere telefoon in het decor vastgeplakt met allerlei seksgeluiden. Dus heel bijzonder allemaal. Ja. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op en dat sturen we snel naar je toe in Os. Heel fijn. Draag het met trots. Dat zal ik doen. Yo, groetjes en een prettige woensdag verder. Eens even zien. Wij zijn aan het eind van dit programma. De Villa dus. Ik vertel u dat Geld of Je Leven zometeen begint. Na 3:30 met Hans van der Steeg. En het gaat onder meer over het toenemend aantal jongeren... dat als daklozen op straat belandt. Stichting Het Bouwdepot geeft deze jongeren een maandelijks inkomen... zodat ze hun leven weer een beetje kunnen opbouwen. Daar gaat het de komend 3:30 hierover op deze zender. Morgen de laatste voor deze week. Om 14:00, Villa VDB. Sophie, wie hebben we dan? Nou, Sophie is denk ik met de consumptiebon in de kantine gegaan of zo. Want het is natuurlijk wel de 200ste uitzending van dit fijne programma. En we horen het gewoon morgen na 2:00 wel allemaal. Ik zie het morgen in de loop van de dag als ik me weer meld in de Villa. Ik verwijs nog even naar de socials van dit fijne programma. Het was de 200ste. We geven iets leuks weg. Ga daarvoor eventjes naar Instagram bijvoorbeeld. Het adres of het account is @VillaVDB_OmroepMax. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Wij zijn Cosun, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo groeien er op onze akkers niet alleen gewassen, maar ook vegan ijs, kaas en shampoo. Meer weten? Kijk op cosun.nl/detoekomstisplant. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier.